Quiam ad terrorum qui dolent, tuum et filium tuum duxisti, cum a Jesuitis indoctrinatus, amore meum erga Iesum ad arere si Maria nam redegi. Tu me in nevadam duxisti, cum in ius anemo me conducere velet, ibi unicum meum scriptum cinematographicum aperuisti. In pagina qua Philippus II in Portugali ambulat. Portugali anidi viridi a sua semita perui. Obstacula burocratita superans. Visum laboris mei facilitasti, pevisi angusti ignora cum dormi ostud. In civi Philadelphia Septima, ora mattutina disse sì, et Newark nona ora adveni, viginti petitores in ordine stantes, in mea festinatione ordinem prater gressus sum. Viri justus me accusavit, domum me expectans angustiam meam non vidit, domum presentiam tuam amantem. Nihil mali dixit caecatus, restat tantum ut in legatione novi e voraci confirmetur. Dixit mihi consulero planum meum quarta ora discedebat. Te precatus sum ne iter meum perderem. Via publica mihi aperuisti, et novum me voracum nescens me duxisti ad legationem in medio Manhattan. Tonc quotidie a te precabar, locum ad raedam in via inveni, ubi nemo alius invenit, et vidi matronam apropinquar. Timetam us aper repudium, tomam hec matronam mihi risit et naudidit. Ubi est legatio Portugalia? Hec ten medio huiu sensu lei dixit. Ingressus sum hora duo decima erat, et statim receptus sum. Mirum quod hodi labor parum sit, dixit minister sigillum in meum passaportum columbianum ponens. Ego statim exivi quaerens cuniculum lincona. Cuniculum ingressus sum nulla raeda iuxta me, menta non est negligens. Cursum merium amites azucena, et cora literabant. Domum in pectore meos femmin sufflabas. Ad fenestram tertia hora, et viginti minuta accessi, odure tuna tua est quod morasit. In aeroplano Aurora Dei, quantis laugusti Parisis fulgebat.